اتفاق جنبشگر فقط به فقط روانه. همچنان که ایوان تره می تواجه دارم ایمان از اینگر اک من از اسپرتاکوس یک اصلا دیمنازه تواجه یک غلام بود در خدا فهمید واقعا اصلا جامعه که دیگر بون کرد رضای فهمید اما اینجور بسیاری بر روان خودش اصلا منتها زمینه کردن او پیشرفت روانی لأفرادا اما مسئله مهمه اما مسئله فلا مهمه او سؤال دومه که تنه فهمه سؤال دومه که تنه لذیان دیو امن الان اما قاعدتا مسلمانی وضع زندگی مالی اصلا خاصه یعنی لحدود متعارفه زندگی ما خاصه چاپون یکی دکتر یکی کارمند در به هر صورت یکی سرمایه داره خصمان کارگر خصمان افیه هر نام جماعت اگر یک مرتبه حاتم میتونم به ایلا ایلا حق ثانیه بیشن لا اله الا الله محمد رسول الله چطی فرساده و فلان هندی هم میتونم حق نیت و بریده فرس فرمون فلان معبده ام شخصه چه ایجه خمه مثل اختر نیست برای مسئله ایتا زن چه پیشتی هر بم کلمه هر بم کلمه چه پیشتی آگه اقتصاد نیست هر اما بیشن ایلا حق ثانیه یا دستگاه حکومت یا کسی یا به صورت عوامل بیشتر تو حق دین غیر الله بیشتر هم کلمه بله بله درست هست جا آقای خدمتی جان نکته دوم لسؤال کتن که ایکال بوله بحث کنه اما بو که فرموتن پیغمبره قیام یعنی کده اقتصاد درست کن قیام یعنی کده فقط اقتصاد درست کن اقتصاد به عنوان یکی در مسائل جامعه به عنوان روبنا درستیان کردیده ولی جربنا که درست کردیده روان خود انسانیت بوده آگاهی رو خصلت گردی به طور ساده روان آگاه و روان نه آگاه خدا سبقین دمه شناخت و معلومات و اطلاعاتی و خصلت و صفاتی اصل بنیان کاریان لسر او بوده و باقی مسائل جامعه هم درست کردیده که یکی کن اقتصاده و او نوه لبحث ایما که بیجین اقتصاد ارزشی نیه هیچ ارزشی نیه نه حتی هر نظرتانا و تم وقت واحد انگیزکا عامل تحریک کنندکا صد در صد اقتصادا ولی وقت واحد اقتصاد نیه وک مثالکان امان وقت واحد صد در صد یک مسئله دینیه وقت واحد صد در صد یک مسئله ملیه وقت واحد صد در صد یک مسئله نجادیه یک مسئله فرهنگیه و باقی مسائلی که بو انسان مسئله دولتا جير بناك عبارته لخود الروان وتمام مسائل كمسائل انسانيه يشتروا بنا اما جواك بخو لم نحظوا اشكالين ما طبعا ده سؤال مطرح سؤال اولي ما سبنا اجي كم لخمت انا ايا صحيح است که کمونیسم با ایدئال های انسانی مغایرتی ندارد مثلا ممکن است کسی با ایمان باشد در ضمن اعتقاد به خداوند داشته باشد و کمونیست نیز باشد. اما سؤال هوا سؤال دوم شاید فرم مربوط به مجلس نه ولی شاید احتمالا به جوی کوتاه جواب دیگه تو چرا خداوند پیامبران را در زمانهای مختلف برای ارشاد و راهنمایی بشر فرستاده است؟ جواب سؤال اول اما ایدئال انسان به مفهوم عام و کلی بگری شتیکه و اگر به مفهوم خاص و جزئی به اعتبار بعضی لانسانی شتیک تره ممکنه لدیدگاه بعضی انسانی لوا متناسب لتک جهانبینیه که هستیان کمونیس اوج ایدئال به بتناسب او نوع جهانبینیه و او نوع تستفکر و هستی ولی اگر مفهوم وسیع و گوره انسانی بگری نخیر کمونیست ایدئال انسان نیه ایدئال انسان لسه مسائل مطرحه که کمونیست توجهی پیدا کرد مسئله مهمه که کمونیست تکیه لسر اکا و بعنوان جیر بناناوی اوا اقتصادا و مادیاتا و بقیه مسائل بله قلپو دارنید ارزشی کن بو خایل نبه مگر به نسبت ارزشی که اقتصاد هستی لحد جامعه که لحاله که انسانی که درک و آگاهی کامل و درست به اقتصاد او نمسألة اساسية ومهمة كنية بوي او جولك او اغا فرميان فر وقت هذك انسان يلي هاندا اين رفاها يا جامحيك هالا اين رفاها ولي يكفشار السياسي وداليانك بانفجار ايدئال بو اوان اوسك لحاز اقتصاد وهكي زرر بكن ولي امفشار السياسي ام تحقيرا ام ناحتا ولواء اكريه نميني ازاديك فيابكن بو اسهار اكيدو فكر ونظريات خيال بو اوان او ايدئالا بو جماعة تل انسانيا للحاز فرهنيان او للحاز زوانيان او للحاز مليتيان او تحقيق كريان ايدئاليان او سباقي مسائل قشتي نادي دالجن او سكا زوانيان مليتيان فرهنيان ارزش واقعي خوي بي بدريه لجيكا كمردم عقائد دينيتيان هز هان لفشارا وحكومات ظلميان ليكا نايلي عقائد دينيان مكاتب يعني مكتب دينية كما تقدم به حاكم به لو جامعة إذا آل أو مردم أو سكة مكتب دينية كيان حاكم به وبوجورك لأثناء بحثة وثمان هر كام لمسائل جامعة بو يك جامعة ممكنة إذا آل به ولي باقي مسائل كما ترحنا به هر وثمان انجيزة يا عامل انقلاب وقت ممكن تصدر صد اقتصاد به وقت ممكن تصدر صد اشتيتر به فس او تتأبتا ايدئال بو او خلقا درسة بمفهومي وصيع بيقري جواوك ايوتا اما ولو دوا اصولا اگر لديلقاه وصيع عمومي وتماشي مطلب كي كومونيس يك مطلب مقدار مثبت ونزيق باسلامي هاتيا كأمسا تحدد تزادر الاقتصادي لبينه ومقدار زندقية مردم تأمين أكاد ونزيكي أكاد وبيك البته مقدار إيجاب نسبة بإسلام أو إيكاد لحاظ مساواة اقتصادية وهشتا كما كأما بحثك طولاني أقر بيجمي فرم فصل أبي ولوان تصور أكم نوارك من هذك بحث من كبير باري اقتصاد الإسلامي كلياتك من لم زمينه وتيك أجر مراجعة كنا أو نوارا احتياجي ناري بل تفسير الكتاب ولأم جهة اقتصادية بوغزريكا كومونيس مثلا 50% لإدعال اقتصادية إنسان تأمينكا ولإسلام 100% تأمينكا لباقي مسائل كومونيس هيت جيناكا لحالك إسلام قشتك كا تلاو أبواب إنسان لازمة قشتك توجه فيك ولا حتشك مهمتر أساس طرز تفكر فلسفي جهان بيني أصل جهان بيني كومونيستي جهان بيني كمادي ولا بد جهان بيني مادي كهسي لفلسفيات مشاكين هم شهر ماديات هم شهر ماديات هل أو أصلها هل أو أصلها هل أو أصلها وباقي مسائل ويتهيج لحالك إنسانك دركي صحيح به خاص لإنسانية ومسائل إنسان وآرز ولوصيع إنسان حالي بروه ما شاكا خير أم جهان بينية ناقص وغلطيكا أم جهان بينية إنسان تريد خواره وتحد حيوانات فوتشي كاتو محوي كاتو وجهان بينية لإسلاما هز أرزش إنسان أغيني تجيغي واخعي خوي أو جولك أشي إنسان بوه وأو أويتا إيدار بو إنسان أما جوار سؤال أول طان سؤال الدوم تان شو سؤال الدوم كان؟ متيه ما أي با أما فلسفة بتك إسلام مطابقتي هاتي أنا لم بابتي جام مسلما مطابقتي نية داك توضح داك سريع أها وأم جزء أخير بلي درسة جزء أخير السؤال أول تان جزء أخير السؤال أول تان أمسك آية أكريه يك نفر كومونيست مقر لمعنى كومونيست حالي نوي ومقر لمعنى إيمان ديني إيمان إسلامي حالي نوي أقر حالي نوي بلي سطحيانا أتواني بيجي من كومونيستم مسلمان ولي أقر حالي بوي إسلاميانة وحالي بوي كومونيستميانة أزاني أمدوانا متعارفين لبرتش لبر ولي جيربنا وجيان ليك لنظر إسلاما جيربنا عبارته لأو جهان بيني وترز تفكر مسائل أساسية وابو إنسان مطرحة أو جيربنا درسة اقتصاد يكيك لمسائل الروبنا لأصل جهان بيني كيانا جيان ليك زد ليك اگر وابی امکانی نیه یک نفر کمونیست مسلمان بی و بزانه کمونیست یعنی چه و بزانه اسلام یعنی چه. وقتی امکانی هست امدوانه یکی بن یعنی انسان یک هم کمونیست بی هم مسلمان بی کنه هیچ کمی که حالی موی او مدرد خوازم بس جازت فرمی گرک مصره سریع برد بوم خیص لن بابته هست کمونیست متقده در سطح علا و ایدال خویا ازدواج اشیل جامعه نوی و جامعه مسئول پرورش کودک اما مسائل اجتماعية ولی من ارخم لجير بناز يان ليك لجير بناز يان ليك اما لمسائل اجتماعية انسانا فلا مسئلة هست كمغايرة للإسلام ولی اصل جهنبيني كي يان زبديك بنا ما زادت خاتم سؤال لكي نحكم اتجاهاتك كشان وعالية بنا يك نفذ فرز فرز مبفرز مع عملي خاص هو اخرب كمريس يجبيع انسان خاص ناخد لبين اصبعنا ذا ايدو مقدس هذا إيدي خدمت إنسان. ولكن كين وقت الدراسية كين مقايسة كين لتجيك فرد مذهبي إسلامية لتشان جهاته مخالفة فقط مسألة فقط بعد بإصلاح مادية كينية إسلام إيجيك خالق كائنات وجود هذا بناخ وقع الدنيجين جد حالة الجبر كساد فيما مثلا خالد جان بيني كلن يعني ام يجي وجدان بالمعنيه القويه المشخصه لبدنه خاص بام وجدانه تقريبا لحد انسان كان مستقلا وجوديا او اجينا جامع اجتماع الانسان ام اجيك اعمال منوتو بس خاص كي هس او اجينا نوانيه بس خاص بس مجموعا لنا زاد جهان بينية إسلامية وحسن كومونيزم بلا جاء البتر بتفصيل أجل قرار بيجوا أن سؤالي لبتريته أصلا بحث ما نوية الله ويقوم عليه جاء قل بانجر سؤال الدومي شان خلاصيك جواء إرزكم لما ورد نوارك ما نهز كجواء ببهايغل كبوشة خوال الزمانية المختلفة في غمبرية لنادية وبوشة كاملترين ديانتي ل شوارده قرنی لمو برا با وسیله محمد ناگیرد لبرو او نوارمانه هستو حال دستاسا بناو نواره که لباره بهایی گنو و لمدرسه موجوده اتوان بیسینن ایتریست لو برا و بحثی تینو سر بحثی بله نه هر هست من نواری موجوده ایتر با چه به تفصیل بحث بی فصل نواره مثلا حیانه نخیر حیانه أهم مطالبة كيسة عندكم الآن موجودة لمدرسة موجودة الآن إيفروش لمدرسة خمانة كيف السؤال كان هل كان ربعي خواهد شوات الفترة السؤالي كيبدو لنا مخلص عافية فما مهم كيف مهمة ساعاتي تهديد بانية الآن فرسل هل كان مدان سؤالي كيش يجب ان يكون هناك كلمة قضاء لا رشي قضاء يقضي بمعنى حكم فرمان دستور قدريش لا رشي قدر يقدر بمعنى تعيين أن زو مقياس هرشتك أول حسياها بقضاء بقدر قضاء عبارة لإرادة خواهي متعال بو أمكا دوية وقدر يعني أمكا أو تتواحسو أوي بمحاسبة دقيقة واحد وكل شيء خلقناه بقدر هيتشتي هروا رمكي وسرسري وبيحسا وبيدقت وجودين يلبس محاسباتك شيء مربوط بقوي و چی مربوط به ارتباطی که او چطه لتک باقی چطه لعالمه هستی معنی ساده قضا و قدر اویت امدوانه تقدیر لريشه قدر گیری آقا که هر او معنا گینه یعنی تعیین اندازه و مقدار مقدریچ کلمه ای که لریشه تقدیر گیری آقا صفت مفعول یا اسم مفعوله یعنی اندازه تقدیر گیری آقا جهان بینی دین ایجه که او و هست لحاظما لگیاندار و بگیار گیاندار انسان و غیر انسان گشتی به اراده آخری دگر بوجود حدیر صرف نظر لکیفیت پیدایش یاد لمراحل جور جور زمد یاد و او اوضاع و احوال و بسریاناتی او خصوصیات و حسیان گشتی بقدر الهی بتقدیر الهی هست هیچ تیکی هروه رمکی و کشکی نید بقضای الهی موجودات بگیان او کفیانی جن جماد وید یا گاز وید یا مایع وید هست موجودات جاندار چگیان نباتی چگیان حیوانی و موجود عالی تر لمعنه لغوی کلی زمین که انسان هست امعنا هر کام داره خصوصیاتی کن که بو خصوصیاتی آنه و او موجود نه فلانه عنصر به اراده خواب وجود هاته و اما که فلانه عنصره ببونه قدره کوا ببونه تعیین خصوصیاتی کوا داره او عنصره یعنی بوسع او عنصره اگر او خصوصیات یعنی او عنصره نیا امتیاز ام عنصره که لو عنصره که تر یا مولیکول ام شتردتک مولیکول او شتکی ترا یا شکل قلات گلدن یعنی یک لبرابر یک ترینوا گشتی به تقدیر الهی به حساوی که اخوی متعال تعیین کدو رویا فلان حیوان داره فلان خصوصیاتا لغوی حساوی مقیاسی بواس که خواه تعیینی کدیل بوید ولناو ام موجوداتا انسان دارای خصوصیات معینی فکر هسی ایش دوباره هروا بقضاو بقدر خواهی متعالا حکم خواهد که انسان بوجود حاطقه و تقدیر خواهد که انسان دارای ام خصوصیات سکر جیان لبقیه جیان داریلو باقی موجودات به طور ساده معنی قضا و قدر اویت اما و اتمن تقدیر و مقدر هل لغشه قدر گیریا با معنی الله لقرآن ایما اوینین که هیچی امکانی نیا به قضا و قدر یا به تقدیر الهی تحقیقی به اما یک حقیقتی بسر روشن اما بچ معنی نبو معنى عاميانك مردم هسيان معنى تحذير يا معنى قدر يا معنى مقدر اوان لمباني وتيرن بولقفو اوان بحادث غير ايجن تقدير ومقدر لحالك تقدير ومقدر مبانيك كحادثة بطور طبيعي بشوني وفيشتي هیچ فعل و انفعالی هیچ حادثه یک به تقدیر پیش نهید یعنی ام نفتار معما ماننده که لوده تنه یکی یعنی او شیشه ناشکه او انسان صدمه پیناگه به تقدیر الهی معنی شد یعنی خواگری که او شیشه بشکه لو وقتا اراده خاصی کرده که او شیشه بشکه اراده خاصی کرده که او انسان زخمی بوه یا لبین بچه نه نکته آره را خواهی متعال او شیشه درست که بگر بخصوصیات کوا به مقدار مقاومت کوا اگر او خصوصیات و مقدار مقاومت و او هستی مقتضا که رعایت کلید نشکه ولی اگر رعایت مقتضا کت نکر هر به تقدیر خواه که مقاومتی تا او حد سنه لغو زیادت اشکه تقدیر خواه او سکه او لیوانه اگر لآسن بوای او مقدار ضربت پیوارد او نشکه وليت أقلش بأشياء يعني جا يعني محاسباتي هسك لتفاوت آسل شيشا كتبقى محاسباتها او ندرج زربت آسن اتواني قبولك ولي شيشه لا قبولك اگر او شرائط فراهم بوي كا او ندرج زربت والد بوي آسن تحملي اكاو ناشتي ولي شيشه تحملي ناكاو اشتي اصل تقدير بمعنى او مباني الموازي نسا وما يجيش اسمه بو حد اشتي جائزة فمن راجع بقى جلبة تفسير الموضوع هذا مسألة مهمة شو خاصة بقى مقدار توضيح بما ليش كان أم ليوانا دمى على مسحة يكي أصل حادثة كشكيانا كس ويكي مسائل كأويتا موجبة أم شكيانا مجموعة أو مسائلة باشا تقدير بكام يعني جني سيشت مترحة يكي شكيان يكي أمك يك نفر آيات الزبيان أمدو ويكي تر أمك أوش يشتو داري خصوصياتي تقدير أبم سوميانا إبجي أم شيشة داري فلان خصوصياتا بتناسب أو خصوصياتك هسي أو نمقاومة قبولك لا أو نمقاومة زيادة ناتواني قبولك زربتي كتير وارد دوين لحد مقاومة خوي أبي قبول يكان أشكي لحد مقاومة خوي بانتربو أشكي درسة بس أغيان أم ديوانتو أي تزويا أشكي تقديرك عبارة لأو خصوصياتك تركيب عمومية أو ديوانة أو أصل تقديرك أو كارواتو أيكي تقديرك نيا أو حادثة واتشتي شكيانك تقديرك نيا او كارواتو ايكي مسأليك بتو مربوطة وباختيار تو مربوطة جا اختيارك روشن يا غير روشن روشن يعني عمدن او اي تزويا يا غير روشن خراو دادنيا لناو شيشكا يا خراو شوي تسريا فات حل كفتيا لا اختيار قد خراو استفادة تزويا شكيانك تشتي نا بتو مربوطة نبذات الليوان بل كبر رابطي مقدار فشاري كوارد دويب من الليوانا يعني بتقدير كمسوطة توجه فرمي لمسي نكتة تقدير عبارة له أمك أو ليوانا داري أو خصوصيات نتيجة طبيعية أم تقديرة أو سكة كاركي توعبه تبعي الشكياني يعني رابطي لبين ذات ديوان ومقدار فشارك كبنيت ووالدي اوي برقرار اوي نتيجة امرابطة بترتبعي الشكية روشنا ابو مختاري ابدا فلا في جيدس فلا مهمة ولي حزنا كم مفصل بيجنطوك وقت معنى هنا في اما اصل معنى تقديل الاسلام ولي متأسفان اما يزن بمعنى حادثك ايجني مثلا مثال تربيجين كا بخومان فرمان بودا انسانك لم جاي بروفيسو قمتش كرماشانوا قريزو مثلا عبولكا يا لم جاي سقضو عبولكا تصادف اكالتك ماشينيكا ام دي شن نفر كشتا تقدير يعني باشتباه تقدير بحادثة كريش لحالك خير تقدير عبارة لما او ماشين الفلان فلز درس كريالا ساختماني ابو جورسا مقداري لقاومتي لحالك اذا ماشين تبي مقداري لوزيات يا فرزا مقداري لوقات اما يكي دوم بغن انسان مقداري اتواني تحمل الشركة لو مقداري زيات البون اتواني سوم انسان تسلطي لكنترول ماشينا متناسبة لتك سابقي تمريني نوع الرانن بجي تزني حالة آقاهي وريائي او وقت كرانن بجي اكادو وضع جادة او جادة جاديك خائنان الدرس بيالا بو جوره کجنفتو مانا جادیس نبو سقل پیمانکاری که درستی کردگه دومتری خود داره لطولیان لطول یعنی دومتر لعنزی لسر تاسر ام صور هشتا و بلش کلومتر مالی نرمه بو روده اثنا عشری و مالی نرمه بو گوی اوست درویشنا ام درویش بخیلی ایمه هر آسیا و خوتوان اما چه دومتر جاده اسفالت لسنو تاسقل کوتاه تو نزنی دخویی که ما شن دست نیش گویا هر بوجود توجوهی اما یک عامل اگر او دو متره جاده کوت ندریایی او مقدار سرعت او مقدار تسلط رانندگی او مقدار مقاومت ماشین او مقدار مقاومت بدن انسان منتهی او بوکه نتیجه تصادف او نه مطلوب نوی یا اصلا تصادف پیش نید یا خیر ترحکن اول و خراب نوایی بو ام جاده فرپیچ و خمچه با قراغ چمانه ان کشایی یک جاده علمی و اصولی ان کشایی راس و تمیز و رک و حسایی دیدی کامل بوایی که راننده ناشیش حتی بیتوانی ام خوی بخارستایی یا به صورت اتوبانی بیان کشایی لیک طرف او ماشین بروی لطرف درو بحثی تو لم وقتا یقینا نتیجه بو جوره لفلان لحظه رانندگی پیش نه هست درسته؟ بله یک یا خیر مثلا فلان کارخانه که مقاومت ماشینه که زیادر کرده یا خیر کابره راننده ماشینه که زوزو سرویس ماشینه که بکرده بی برده اتماشه بکرده نقطه ضعفه لیکی هست بر طرفی بکرده و فريق لمسائل أأمانك هن أما قشتي تقدير إلهية يعني تعين حساورك لترف خارج يعني تبقى أأم موازين تقديرة لفلان اللحظة كماشينك بوجول لفلان بيتشو لو سري وتي جايك أم قشت معاي بيها وماشينك لم سر وبم خصوصياته وبو سرعته ولو لحظة أروي أقيت أو بيتشا نتيجة أو نوع الروينة أو سرعته أو تسلط الرانندية أو وضع جادة أما سكا أم تصادفك يشبه أو حوادث بشوني موضي أقر أم فلانة وانوي أو فلانة كيتر وانوي أو فلانة كيتر أو فلانة كيتر أم حادثة فيش نايتو أو وضع صراحة النالي يا خير مصابا بيجين وقتي معذرتكم جاديك أعواب هيتو خمسة بها إصفاف نواي اگر جادی خاکی بوای کابره ناشیش بوای نیتوانی اونو تون بروی ام حوادثه پیش نه هست بله فرمی بله فرمی پیشن در کار و نازیر او کار اگر با ایمان با تقوا بوای بیچ امان نگرک نو حد او نزارت جید به تردید من نتون بو تزیه و تحلیل انسانی و گور راجع با قضیه اگر انسانی درس بن ام مشکلات اصلا پیش نهی جا قربان بله هر چی بی بن آخره هرمش بی نه اوه نه خیر ممکنه که اتوبانی با عظمتی شهر فیش بی ولی اویش طبق تقدیر خوی سوجو فرمی یعنی طبق شرایط خاص خوی اوه ارزکم لو لحظه لا جادك هكذا يعني حادثك فيش هاتو حوادث وانا مطلوبي بشونه وهو اما قشتي معلول تقدير ناخذ تقدير توجه فرمي دوباره في زاويه مثلثك بخينا دروا زاويه كي عبارتك تقدير الهي كاو مجموعه محاسبات سا لوضع جادة لوضع كابرة لوضع ماشينة لوضع أو تلف كيترا لوضع روينيا ومقاومة ماشين مقاومة إنسان أما تقديره درسة يكتر في عبارة بإرادة إنسان جاتش أم إنسان ش أو إنسان درسة أم إنسانا شون رانندي كردغا رانندي كي كردغا متناسب نولتك توانائي خيو هل قلتن ماشين و هل قلتن جادة چه املاکی چه اولاکی یا هر فتیان وقت واحد هر دفلایا امی چه یک زاویه در مستقب زاویه در نتیجه تلاقی ام دو زاویه سا یا ام دو نقطه سا یعنی با او تقدیراتا با او مقدراتا رانن دگی بوجوره نتیجه تصادفی وابیت و آمر بو کشتو کشتاره وش نکته جالب داره که رحمه الله سکا جبر و اختیار لذا که قضا و قدر دو مطلب کامل جالب آخر از وقت ارتباط بیا و هم متاسفانه اصلا خالق بیک یعنی بله آخر واسه قضا و قدر یعنی جبر و اختیار یا جبر ما که هنر جا ایتی مصرح جا توجه فرم اول که از وقت یکی لمسائل مهم لنزل قضا و قدر و مسئله مرگ انسان توجه فرم مثالك معنوتك شيشه بوليواني بو انسان يشهر في مقايسة كلية بوليوانا بو انسان دجور اجل مطرحة اجلك مبرم و اجلك يا اجل قلي بحثاو معلق اجل مبرم بطور السادة يعني امكا ساختمان وجودی ام انسانه او نه هلگ ده که اگر تواب شرایطی فراهم بیو هیچ موانعی بو پیش نید هزار سال امید که تا هزار سال که با اگر اکان و اگی ولی دو هزار سال لحظه لانه نه دو هزار سال دو هزار سال سن هزار سال هر چه هر موجوده هر موجوده ده او شیشه یا فلانه گندر یا کیفک یا دارک هر چه که بیجین یا امتک بغي البتة ما تفاوت قلي البتة تفاوت قلي ما حدثت توانا أي إنسان لا توانا أي شخصي ساخت مانو عمومي في الجيولوجية دوجو فرمي يعني أم هيكلة بم كيفية وكدرس